ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بلا شبہ آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول ایک بڑی شان والے رسول ایک بڑی عظمت والے رسول من انفسکم جو تم ہی میں سے ہیں عزیز علیہ ما عنتم باری ہے ان پر ما عنتم وہ جو تکلیف پہنچے تم کو حریص علیکم وہ حریص ہیں تمہاری بھلائی پر تمہارے فائدے پر بالمومنین رؤوف الرحیم ایمان والوں پر بڑے شفیق بڑے مہربان ہیں فَإِن تَوَلَّوْا اگر اس پر بھی یہ منہ پھیر دیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ پھر آپ فرما دیں مجھے کافی ہے اللہ لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ توکل تو اسی پر میرا بھروسہ ہے وہ رب العرش العظیم وہی رب ہے عرش عظیم کا عن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں سے پہلی آیت مبارکہ میں پہلی آیت شریفہ میں حق تعالی جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی نبوت اور رسالت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں برحق ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں آپ کی نبوت اور رسالت کو بھی بیان فرماتے ہیں اور عظمت رسول کو بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لا چکے ہیں یہ کوئی معمولی شان والے نہیں بلکہ بہت بڑی عظمت والے اور بڑی شان والے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں تشریف لا چکے ہیں تو اس میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرماتے ہیں دوسرا آپ کی عظمت شان کو بیان فرماتے ہیں اور تیسری بات اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی خلائق کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی ساری مخلوق کے ہمدرد ہیں، جتنی مخلوق زمین پہ بسنے والی ہے آپ ساری مخلوق کے ہمدرد ہیں، خیرخواہ ہمدردی خلائق کو بیان فرماتے ہیں، اور تیسری بات فکر رسول بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کیا لگی ہوئی ہے، آپ کی فکر کیا ہے؟ تو تیسری بات فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا بیان ہے، آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی ہمدردی کے باوجود بھی یہ دنیا کے مشرک اور کافر اگر آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کو نبی رسول نہیں مانتے اور ہماری توحید کو نہیں مانتے، آپ کی اتنی بڑی شفقت ہمدردی خیر خواہی کے باوجود بھی اگر کہ آپ کی دعوت کو نہیں سنتے نہیں مانتے، یہ خدا کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ شرک چھوڑنے پہ تیار نہیں، آپ کی نبوت کو اگر نہیں مانتے تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ صاف اعلان کر دیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اگر ساری دنیا بھی میرا ساتھ چھوڑ دے، ساری دنیا میری مخالف ہو جائے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس اللہ کی شان کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، جس کے بغیر کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود بننے کا مستحق نہیں، ساری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ، علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اسی ذات پر ہے، اور رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک، جو عرش عظیم کا مالک ہے ساری مخلوق کا، سارے کائنات کا مالک، تو ساری کائنات کا مالک جس کے ساتھ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دیتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے شفیق ہیں، مخلوق کے ہمدرد ہیں کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی، اپنے پرائے سب کے ہمدرد ہیں، کفار مشرکین کے بھی آپ ہمدرد ہیں، اتنی بڑی ہمدردی خیر خائی دل سوزی کے باوجود اگر یہ آپ کی دعوت کو نہیں مانتے، خدا کی توحید کو نہیں مانتے، آپ کی نبوت رسالت کو نہیں مانتے، ان بدبختوں کا اپنا نقصان ہے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ صاف اعلان کر دیں حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، تو یہ چند باتیں ان آیتوں میں سمجھاتے ہیں، تو پہلی آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اور آپ کی عظمت شان بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جو رسول پہنچ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، یہ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے رسول ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس ساری دنیا کے انسانوں، عرب ہو کہ عجم ہو، شمال میں رہنے والے ہو کہ جنوب میں، مشرق میں بسنے والے ہو کہ مغرب میں، مرد ہو کہ عورتیں ہو، وقت کے بادشاہ ہو یا مزدور ہو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں تمہارے پاس رسول، ایک بڑی شان والے رسول، رسول پہ تنوین تعظیم کی عظمت کی ہے. ایک بڑی شان والے رسول تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں, من انفسکم, جو تم ہی میں سے ہیں, تمہارے قبیلے, تمہارے خاندان کے انسانوں میں سے ہیں, کوئی آسمان میں رہنے والی مخلوق میں سے نہیں بلکہ تم ہی میں سے ہیں, تمہارے خاندان میں سے ہیں, تمہارے قبیلے کے ہیں, جن کی امانت اور دیانت, جن کی صداقت کو, جن کے اخلاق اور کردار کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو. یہ ایسی شان والے ہیں کہ جن جیسا کوئی امانت دار دیانت دار بھی کوئی نہیں, اور جن جیسا کوئی سچا بھی نہیں. اللہ نے وہ بلند اخلاق آپ کو دیے ہیں کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا, اور انہی اخلاق کا یہ اثر تھا کہ جو خوش نصیب کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھی بن گئے, شاگرد بن گئے, آپ کے جوتوں میں بیٹھنا جن خوش نصیبوں کو مل گیا, آپ کے یار بن گئے, ساتھی بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا وہ نمونہ بن گئے. ان صحابہ کی جماعت کو بھی اللہ نے وہ اخلاق, وہ ہمدردی, وہ شفقت علی الخلق اللہ نے صحابہ کو بھی وہ دی کہ جن کی ہمدردی کو دیکھ کر کے اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان, آپ کی نبوت اور رسالت کو بھی بیان فرماتے ہیں, آپ کی عظمت شان کو بیان فرماتے ہیں کہ بڑی شان والے, بڑی عظمت والے رسول تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں, من انفسکم, جو تم ہی میں سے ہیں, انسان ہیں, آسمان کے کوئی فرشتے نہیں, انسانوں میں سے ہیں, تمہارے قبیلے کے ہیں, برادری والے ہیں, اولاد والے ہیں, بیوی بچوں والے ہیں, آپ کی برادری ہے, کنبہ ہے, من انفسکم, تم ہی میں سے ہیں. اس لیے کہ انسانوں کو ہدایت انسانوں سے ہوتی ہے, انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بنتا ہے, کوئی فرشتہ انسانوں کے نمونہ نہیں بن سکتا. اس لیے اللہ نے جتنے نبی رسول بھیجے ہیں سب انسانوں میں سے تھے, سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی, آخری رسول, جن کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہے گی, اور جن کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک رہے گی, قیامت تک آنے والے سارے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, خواہ مسلمان ہیں یا کہ غیر مسلم ہیں, سب آپ کی امت. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی خلائق کو بتلاتے ہیں کہ کتنے بڑے مخلوق کے ہمدرد. فرماتے ہیں عزیز علیہ ما انتم, ایسی عظمت والے شان والے رسول تمہارے پاس تشریف لا چکے ہیں, جن کا حال یہ ہے, جن کی ہمدردی خیر خائی کا حال یہ ہے. ماں باپ تو اپنی اولاد کے ہمدرد ہوتے ہیں, استاد شاگرد کا ہمدرد ہوتا ہے درجہ بدرجہ, لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خدا کی ساری مخلوق کے ہمدرد. اس میں اپنا پرایا, امیر غریب, مرد عورت, کافر مسلم, متقی فاسق فاجر کا کوئی امتیاز نہیں, سب کے ہمدرد, سب کے خیر دکھا. فرماتے ہیں عزیز علیہ ما انتم, اس شان کا رسول تمہارے پاس پہنچ چکا, تشریف لا چکا, عزیز علیہ ما انتم, ان پر بڑی بھاری ہے کہ تم کو تکلیف پہنچے, تمہاری کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. کسی غیر مسلم پر بھی تکلیف آئے تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین بے قرار ہو جاتے تھے، اس طرح بے چین بے قرار جیسا کہ بچے پہ تکلیف آئے تو ماں باپ بے چین بے قرار ہو جاتے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہمدردی ہوگی؟ عزیز علیہ مان تم، ان پر بڑی بھاری ہے، مان تم وہ جو تم کو مشقت پہنچے، تم کو تکلیف پہنچے، تمہاری تکلیف ان پر بڑا بوجھ بنتی ہے اور تمہاری تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری تکلیف کی وجہ کر کے بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمدردی خلائق آپ کی بتلا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ساری مخلوق کے ہمدرد، اتنی بڑی ہمدردی خیر خائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں چاہتے ہیں کہ امت پہ آسانی رہے، میری امت پہ آسانیاں ہوں اور امت دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، ساری امت ایمان لے آئے، خدا کی توحید کو مان لے، شرک پرستی کو چھوڑ دے، کو قبروں کو پوج رہا ہے، کو کہاں پوجا کر رہا ہے، سب پوجا چھوڑ کر کے ایک اللہ کے پجاری بن جائیں، اللہ کی عبادت گزار بن جائیں، سب کی نظر و نیازیں چھوڑ کر کے ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے بن جائیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں ساری مخلوق کی ہمدردی خیر خائی، آپ مخلوق کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، آپ یوں چاہتے ہیں کہ امت پہ آسانی رہے، اور یہ میری امت جو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، خشکی میں بستی ہے یا تری میں بسنے والے ہیں، اب موجود ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں، ان پہ آسانی رہے، کوئی دشواری مشقت آسانی رہے، اور میری امت دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے۔ بچنے کی شکل یہ ہے کہ ایمان لے آئے، جیسا میرا ایمان ہے، میرے ساتھیوں کا، میرے صحابہ کا ایمان ہے، میرے شاگردوں کا ایمان ہے، ایسا ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم، خدا کی شریعت، خدا کا قرآن جو لے کر کے میں آیا ہوں، اللہ کے حکموں پہ اس طرح عمل کریں جیسا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے میرے صحابہ مجھے دیکھ کر کے عمل کر رہے ہیں، اس طریقے سے ساری امت اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والی بن جائے، تاکہ امت دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ کتنی بڑی ہمدردی اور شفقت ہے ساری مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے ہمدرد ہیں کہ تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، یوں چاہتے ہیں کہ امت پہ آسانی رہے اور ساری امت اللہ کے عذاب سے، اللہ کے گرفت سے محفوظ ہو جائے، دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے۔ جب بھی عذاب آتا ہے تو بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے، جب یہ لوگ اپنی حالت نہیں بدلتے، خدا کی نافرمانی گناہ جب اعلانیہ ہوتے ہیں، روکنے والے روکنا چھوڑ دیتے ہیں یا منع کرنے والے روکنے والے اقلیت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے یہ دیکھ لیں، ابھی رمضان شریف کے اندر جو آیا، بستیوں کی بستیاں تباہ برباد ہو گئیں، وہ بستیاں جو آباد تھیں وہ شہر جو آباد تھے اور لوگوں کی تفریح گاہ سیر گاہ بنے ہوئے تھے، عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے تھے، مملکت اسلامیہ میں مسلمان ہو کر کے عیاشیوں کے اڈے، شراب خانے اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ تھے. اللہ نے جب پکڑا تو پھر ایسا پکڑا کہ پھر بچانے والا بھی کوئی نہ بچا سکا. اللہ کی پکڑ سے بھلا کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی خلائق، شفقت خلائق کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ ساری مخلوق کے ہمدرد ہیں. اس میں اپنے پرائے، امیر غریب، کافر مسلم، کوئی فرق نہیں. آپ کفار مشرکین کے بڑے ہمدرد ہیں. آپ یوں چاہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، تو بچنے کی شکل یہ ہے کہ ایمان لے آئیں، شرک چھوڑ دیں، ایمان لیں، اللہ کی توحید کو مان لیں، میری دعوت کو مان لیں، جو شریعت اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے اس شریعت کو قبول کر لیں، مان لیں، اس حکموں پہ عمل کر لیں، تو دنیا کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. اتنی بڑی شفقت ہمدردی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر مبارک میں. آپ آسانی چاہتے ہیں، اسی لیے آپ جو شریعت، جو دین لے کر کے آئے ہیں، آپ کا دین بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. نماز پڑھنی کیا مشکل ہے؟ اگر اللہ نے صاحب حیثیت، صاحب نصاب بنایا ہے، تو 40ویں حصہ زکات دینا کیا مشکل ہے؟ رمضان شریف کے روزے پہلی امتیں میں رکھتی رہی ہیں. اگر یہ امت ایک مہینے کے روزے رکھ لے تو کیا مشکل ہے؟ آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ دین بھی آسان ہے. اور پھر یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں کسی حاکم کو بھیجتے تھے، کسی آدمی کو گورنر حاکم بنا کے بھیجتے تھے، اسے خصوصی طور پہ وصیت فرماتے تھے. فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، امت پہ آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا. اللہ کے حکم آسان کر کے سمجھائیں، مشکل نہ بنائیں. دین آسان ہے، مشکل نہیں. یسروا ولا تعسروا، آسانی کرنا، شفقت کرنا، اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا. جو حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ اس شخص پہ خصوصی رحمت نہیں فرماتے، من لا يرحم الناس، جو شخص انسانوں پہ رحم نہیں کرتا. اب یہاں الناس کا لفظ فرمایا، مومن کا لفظ نہیں فرمایا. تو ناس میں سارے انسان شامل ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں، فاسق فاجر گناہگار بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. الناس کا لفظ فرمایا، فرماتے ہیں لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ اس شخص پہ خصوصی رحمت نہیں فرماتے، من لا يرحم الناس، جو شخص انسانوں پہ رحم نہیں کرتا، جس کے دل میں انسانوں کی ہمدردی نہیں، رحم نہیں، ایسے شخص پہ اللہ پاک رحم نہیں فرماتے. کیا ہی پیاری تعلیم ہے اسلام کی. یہاں ناس کا لفظ فرمایا، اس ناس میں ساری دنیا کے انسان شامل ہیں، مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں کہ عیسائی ہیں، کافر ہیں کہ مشرک ہیں، کوئی بھی ہیں، الناس میں سارے انسان شامل. تو یہ تعلیم دی کہ سارے انسانوں کے ساتھ ہمدرد بن کر رہنا ہے، سب کی ہمدردی کرنی ہے. اور دوسری حدیث فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں ان پہ رحمان رحم کرتا ہے. آ فرمائے ارحموا من فی الارض، یرحمکم من فی السماء، او میری امت تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والی ذات تم پہ رحم کرے گی. اب ذرا الفاظ دیکھیے حدیث کے، الراحمون یرحمهم الرحمن، کیا شفقت ہمدردی ہے کہ رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے، وہ رحمتوں کا مالک، رحم کرنے والوں پہ اللہ پاک رحم کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا من فی الارض، یا من فرمایا، او میری امت تم زمین پہ بسنے والوں پہ رحم کرو. اب زمین پہ بسنے والے انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جیسے انسان زمین پہ بس رہے ہیں جانور بھی تو بستے ہیں. تو یہاں سب کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں کہ زمین پہ بسنے والی کوئی مخلوق بھی ہے، انسان تو انسان ہے، جانوروں پہ بھی رحم کریں، کسی پہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم اللہ کو برداشت نہیں. اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم ظلمات بن کر کے آئے گا. یہ معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا، بے انصافی کرنا، انصاف نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو یہاں آپ فرما رہے ہیں او میری امت زمین پہ بسنے والوں پہ رحم کرو. اب زمین پہ بسنے والوں میں انسان بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں. اسلام کی تعلیم دیکھیے کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، دنیا میں کائنات میں سے بہتر کو تعلیم پیش کر سکتا ہے. ہمارا چیلنج ہے اگر کوئی اس سے بہتر تعلیم پیش کرتا ہے تو ہمارے سامنے لائے. آج کا بگڑا ہوا انسان، انسان انسان کو برداشت نہیں کر رہا. یہ کیوں بگڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ہماری عملی زندگی میں نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت جس کو سیرت النبی کہتے ہیں، آج کل سیرت کے بڑے کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، اجلاس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، جگہ جگہ ہو رہے ہیں، صحابہ کو ان کانفرنسوں کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کانفرنسیں پوری منائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عمل خود سیرت تھا. ان کا کون سا عمل تھا جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں تھی، سیرت کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا. ان کا ایمان دیکھیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا ترجمان تھا. ان کے اخلاق دیکھیے، ان کی صورت دیکھیے، سیرت دیکھیے، ہمدردی اخلاق دیکھیے، وہ مجسمہ سیرت تھے. آج ہماری عملی زندگی میں سیرت نہیں رہی، ہم کانفرنسوں پہ آ گئے اور جلوسوں پہ آ گئے، بات وہی بھر گئی کہ جو کام کرنا تھا وہ تو کرتے نہیں، دوسری طرف لگ گئے. اس لیے میں نے ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے، اس میں ماننے نہ ماننے کا معیار بتلایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا. زبان سے تو سارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن ماننے ماننے میں بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا. میری ساری امت جنت میں جائے گی، سب کلمہ پڑھنے والے، الا من ابا، جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا، جس کا عمل میرے عمل جیسا ہے، جس کا ایمان میرے ایمان جیسا ہے، میری ساری امت جنت میں جائے، الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا، جس نے مجھے نہیں مانا. قیل و من ابا، کسی نے سوال کیا کہ انکار کس نے کیا، ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ آپ کا وفادار ہے اور یہ بے وفا ہے، اس نے مانا اس نے نہیں مانا. ہمارے حضرت درخواستی رحم الفرمایا کرتے تھے کہ کچھ شہدائی ہوتے ہیں کچھ حلوائی ہوتے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس نے مانا اس نے نہیں مانا. تو آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا قیل من ابا، پوچھا گیا کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اتباع کی جنت میں پہنچ جائے گا. ومن اسانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ میرے ماننے نہ ماننے کے معیار میری اتباع، میری اتباع کرو گے تو یہ تمہارا عمل خود بتائے گا کہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفادار ہے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے. اگر میری اتباع نہیں کرو گے تو پھر یہ صرف زبانی کے نعرے ہیں، زبانی باتوں کو حقیقت ہوتی ہے، پھر زبانی باتیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر فاروق نے، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ نے، سیدنا طلحہ اور زبیر نے، سیدنا حسن حسین نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات میں ہمارے اندر یہ فرق تھا کہ انہوں نے عملاً مانا، ان کے عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ جو ہوئے ہیں، چشتی ہیں کہ قادری سہروردی، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ جمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ باب الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عملی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. وہ عملاً مسلمان تھے، ان کو دیکھ ہی کر کے خدا یاد آتا تھا کہ واقعی خدا والے ہیں. آج ہمارے اندر اگر فرق ہے تو صرف یہ فرق ہے کہ زبانی باتیں تو بہت ہیں لیکن عمل میں عمل نہیں ہے. تو بہرحال یہ وقت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سیرت کو اپنائیں، عمل کریں، آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں. جب آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک رحمتیں برسائیں گے، خدا آپ کو محفوظ کر دیں گے، دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بنا دیں گے. اگر یہ بات نہیں تو پھر خدا کی پکڑ کا ڈر، ہر وقت پکڑ کا ڈر، پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی خدا کی پکڑ آ سکتی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ. کیا یہ بالاکوٹ والے اور یہ مظفر آباد والے نماز نہیں پڑھتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ خدا کی پکڑ آئی گناہ کی شامت. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہ کو دیکھے اور وقت ہے کہ چھوڑ دے. اب بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر آدمی گناہ چھوڑ کر سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں، خدا کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے کہ میرا بندہ آ گیا. لیکن اگر توبہ ہی نہ کرے، اس کی فکر ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، بتاؤ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی بتلاتے ہیں، ہمدردی خلائق بھی بتلاتے ہیں. آپ کی تعلیمات کتنی پاکیزہ، اخلاق کتنے پاکیزہ، ساری امت کو فرما رہے ہیں کہ مخلوق پہ رحم کیجئے، اللہ کی مخلوق پہ، بندوں پہ، یہاں تک جانوروں پر، پرندوں پر، سب پہ رحم کیجئے. اور فرماتے ہیں حریص علیکم، تمہارے فائدے کے بڑے حریص ہیں. آپ یوں چاہتے ہیں کہ ساری امت کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے، تمہیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کے سینے مبارک میں تمہارے فائدے اور نفع کی حرص لگی ہوئی ہے، حریص ہیں ساری امت کو فائدہ پہنچے، دنیا اور آخرت کا حقیقی فائدہ پہنچے، وقتی طور پر نہیں. امت ایمان لے آئے جیسا کہ میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے، میرے جیسے عمل کرے، اخلاق اختیار کرے تاکہ امت کو ہمیشہ کا فائدہ ملے. تو فرماتے ہیں حریص علیکم، یہ فکر رسول بتلا دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی فکر ہے، حریص علیکم، کہ میری امت کو دنیا حد کا فائدہ ملے. اور وہ فائدہ ایمان سے ملتا ہے شرک چھوڑنے سے، ایمان لے آؤ، جیسے نبیوں کا ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، صحابہ علیہ بیت کا ایمان، اللہ کے ولیوں کا کامل اور یا اللہ کا ایمان، ایسا ایمان لے آؤ، میرے جیسے اعمال کرو، اخلاق، میرے اخلاق کو اپناؤ، میرے اخلاق سیکھو، اپنی زندگی کے اندر ان کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں رواج دو، دوست احباب میں رواج دو، پوری امت میں رواج دو، تو پھر تمہیں حقیقتاً فائدہ ملے گا، اللہ پاک پھر تمہیں فائدہ دیں گے، حریص ہونا علیکم، تمہاری بلائی کے تمہارے فائدے کے حریص ہیں، آپ کو حرص لگی ہوئی ہے، لوگوں کو حرص ہے، کسی کو جائیداد کی حرص ہے، کسی کو دکان کی حرص ہے، اور کسی کو اقتدار کی حرص ہے، جناب کو سیٹ مل جائے، حرصے ہیں کہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص کیا، حریص ان علیکم، اس ساری دنیا کے انسانوں، ان کے سینے میں ساری انسانیت کے فائدے کا حرص ہے، سارے انسانوں کو فائدہ پہنچے، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ شرک کفر کر کے دوزخ کی طرف بھاگتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کافروں کو کمروں سے پیچھے سے پکڑ کر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ توحید سمجھاتے ہیں، دیکھو شرک کر کے کیوں دوزخ کی طرف جاتے ہو، کیوں بھاگتے ہو دوزخ کی طرف، آؤ کلمہ طیبہ پڑھ لو، جنت کے راہ پہ لگ جاؤ، جنتی بن جاؤ، خدا والے بن جاؤ، اسی حرص کا نتیجہ ہے، حدیث میں آتا ہے کیا فرماتے ہیں کہ لوگ گناہ کر کے دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہیں اور میں پیچھے سے ان کی کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے ان کو دوزخ سے بچا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہمدردی ہوگی، سبحان اللہ کتنی بڑی ہمدردی ہے، پھر فرماتے ہیں پھر مومنین رؤوف الرحیم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ساری مخلوق کے ساتھ اتنی ہمدردی خیر خائی ہے تو پھر سوچ لو کہ ایمان والوں پر کتنی بڑی ہمدردی ہوگی، اسی فرمایا پھر مومنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر تو بڑے شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں، جب ایمان والوں پہ اتنے رحیم، اتنے شفیق مہربان ہیں تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے اس کی لاج رکھیں، رکھے کہ نہیں، یہ نہیں کہ صورتیں ہوں دوسرے جیسی اور لباس بھی ہو ان جیسا، معاشرہ ان جیسا ہو تو زبانی محبت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر ہم نے لحاظ تو نہ کیا نا بھائی، یہ قدر تو نہ کی، اس لیے اس کی قدر یہ ہے عملی طور پہ مسلمان بنیں، اپنے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، خود بھی اس کو رواج دیں، اور جو یہود اور نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں جنہوں نے کی ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، اگر ان کے مصنوعات کو آپ نہ خریدیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کریں، جب بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی موت خود مریں گے، اور ایمان پہ جم جائیں، ڈٹ جائیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان سمجھائی، ہمدردی خلائق سمجھائی، ایمان والوں پہ آپ کی شفقت رحمت کو سمجھایا، اتنی شفقت اور رحمت والے نبی تمہارے اندر آ چکے ہیں، ان کی قدر کیجئے، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو، قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اللہ کے قرآن کے حکموں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو، ایمان پہ ڈٹ جاؤ، رواج دو، ساری دنیا مخالف ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں چاہیے خدا ہمارے ساتھ، خدا کو ساتھ لینا چاہتے ہو تو پھر آپ جیسا صحابہ جیسا ایمان بنائیں، اخلاق سیکھیں، آج جو تفرقے پڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول وسلم کے اخلاق ہمارے اندر نہیں، وہ شفقت ہمدردی ہمارے اندر نہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں ہی بڑا ہوں، میری بات مانی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سیکھیں، وہ شفقت ہمدردی سیکھیں، انشاءاللہ یہ منتشر انسان مجتمع ہو جائیں گے، آپ کے اخلاق کے بغیر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، اس امت کو مجتمع جمع کرنے والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کی شفقت ہمدردی ہے، کیا ان باتوں پہ عمل کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمدردی سیکھیں گے، کسی کو دکھ مت پہنچائیں، سب کو ہمدرد بنیں، سکھ پہنچائیں، دکھ نہ پہنچائیں، سب پہ شفقت کریں، اللہ پاک آپ پہ رحم کریں گے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دیتے ہیں کہ اتنی بڑی ہمدردی شفقت کے باوجود اگر یہ مشرک ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کہہ دیں فقول حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم بھی چاہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہو، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ایمان بھی ایسا بنائیں، صورت بھی سیرت بھی آپ جیسے اعمال کریں، آپ کے اخلاق سیکھیں، سنت سیکھیں، اپنی عملی زندگی میں اپنائیں، رواج دیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر معلوم نہیں اللہ پاک کی کیسی گرفت آ جائے۔ اس وقت انتشاری کا نتیجہ ہے اور ہمارا ملک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اب کفار مشرقین کی یہاں نظریں ہیں، اس ملک کو جاڑا جائے۔ یہ کراچی میں جو سانحہ ہوا، یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کی شرارت، انہی کی شرارت کا نتیجہ ہے۔ تاکہ اس ملک کو اجاڑو، اس کو کمزور کرو، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ متحد ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، اخلاق پہ متحد ہو جائیں، یک جان بن جائیں۔ کفار مشرکین کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے، مالین اجمعین۔